ve defa'tu ankumuşşû ev lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Bir pazar günü tatilinizdir, istirahat gününüzdür. Hava sıcak, yaz günü. Sizler de gezmeye gidebilirdiniz, pikniğe gidebilirdiniz, serin yerlerde eğlenmeye gidebilirdiniz. Ama ne yaptınız? Allahu Teala Hazretlerinin evine geldiniz. Ona misafir geldiniz. O misafirini boş döndürür mü? Bize bile ne emrediyor? Misafire ikram edin. Misafiri boş çevirmeyin. Evet, bir şey tattırmadan göndermeyin. Bir şey yedirmeden, ikram etmeden yollamayın, salmayın. Hal böyle olunca biz ekramul ekramin, iyilerin en iyisinin evine geldik elhamdülillah. Erhamur rahimin, anamızdan babamızdan çok acıyan, acıyanların en merhametlisi olan zatın huzuruna geldik elhamdülillah. Şimdi bizi boş çevirir mi? Bak, secdeler nasip etti bize. Kabul etmeyecek olsaydı ettirir miydi bize secdeleri nasip? Ettirmezdi. Ne muradımız varsa mübarek ihsan edecek inşallah. Efendim kardeşlerim, sizler pikniklere, yazlıklara, efendim seyahatlere gidenlerden daha karlı çıktınız elhamdülillah. Çünkü onların serinlikleri, keyifleri, zevkleri akşama kadardır. Hatta ikinden sonra biter. Akşama yakın göç başlar. Hepsi evine döner. Adama düğüne giderken sormuşlar. Nereye gidiyorsun? Düğüne. Hevesli. Dönerken nereden dönüyorsun? Düğünden. İşi bitti. Ne olacak? Ha, sabahtan bir telaş. Pikniğe gidelim. Et ızgara yapalım. Mangal yapalım. Çay yapalım. Hey gidi insanlar. Yaz diye geziyorlar. Bir tanesi düşünmez. Öğlen namazının cemaatini kaçıracağım, ikindinin cemaatini kaçıracağım, sohbet kaçıracağım. Hiç öyle bir dertleri yok. Onlar keyfe gittiler. Akşama kadar işte ne eğlendilerse. Ama sizin burada elde ettiğiniz ahiret ticareti, bu 14 secdeler, burada cemaatle kılınan bir ikindi namazı, cemaati kübra ile bu kadar kalabalıkla beraber kılınan bir ikindi namazı, ve peşinden dinleyeceğimiz şu ayetler ve hadisler dünyamız, ahiretimiz için son derece karlıdır ve menfaatlidir ve bunun hayrı bakidir. Yani elden çıkmayacak inşallah. Sonsuza kadar bize kar kalacak bu. Siz uyanıklık ettiniz. Dünya keyfine kaçanlar enayilik ettiler. Ama onlara sorarsan onlar akıllıdırlar, biz akılsızız. Niçin bu sıcakta camiye dolmuşuz? Efendim sıkışmışız, oturmuşuz. Bu iş mi ya? Bize gerici derler, yobaz derler, delirmiş derler. Ama ahirette görülecek. Kimin istirahati daha güzel, kimin köşkü sarayı daha güzel, kimin makamı mevkii daha güzel, ahirette çıkacak meydan. Kafirler dediler ki, müminler için, bu müminler fukaradır, garip kurabadır. Efendim, biz ağayız, paşayız. Her bakımdan onlardan ileriyiz. Evlerimiz daha iyi, istirahatlarımız daha iyi dediler. Mevla da ne burada estaizu billah? Ashabul cenneti yevme izin hayrun mustakarran ve ahsenu mekila. Kıyamet koptuğu zaman, mahşere çıkıldığı vakit, mahşerine kadar sürecek 50 bin sene. Bunun şakası yok. 50 bin sene sürecek hesap kitap. Buna insan nasıl dayanacak? Fakat cennete gireceklerin karargahı daha hayırlıdır. İstirahatgahı daha güzeldir, Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Mekil kaylule yeri demektir. Kaylule gündüz ortasında uyumak demektir. Bu sünnettir. Gündüzün uyumak gecenin ibadetine kuvvettir. Gündüz hiç uyumasan bu uzun günde gece teheccüd namazına kalkamazsın, sabah namazını da kaçırırsın. Onun için gündüz uykusunda kuşluk vakti veya öğlen ikindi arası uyumakta ne var? fazilet var, sevap var, sünnet niyetiyle, gecedeki ibadete kuvvet niyetiyle. Onun için diyor ki cennettekilerin kaylule yeri daha güzel, istirahatleri daha güzel. Kaylule ne vakit olur? Gündüzün ortasında olur. Bu ayetin tefsirinde buyuruluyor ki cennete gidecekler kabirlerinden mahşere çıktıkları vakit bütün hesapları, kitapları başkalarına 50 bin sene sürecek, onlara dünyada kıldıkları 2 rekat namaz kadar gelecek ve onlar tam öğlen vakti, yani dünyada olsalardı, orada tabi gündüz gece yok, devamlı aynıdır. Dünyada olsalardı, kuşluk vakti işte saat 10-11 gibi istirahat vakti nasıldı ise, onlar da o istirahat vakitlerinde, dünyadayken istirahat edecekleri vakitte doğru cennetteki köşklerine yerleşecekler Mevla buyuruyor. Kafirler, münafıklar, fasıklar 50 bin sene bekle. O da nereyi bekliyor? Cenneti değil, cehenneme ki bekliyor. Ateşi bekliyor. Hatta o kadar sıkışacaklar, sıkılacaklar ki ya Rabbi erihni velev binnar. Ya Rabbi çok darlandık, bizi bir rahatlat. Velev ki ateşe atacaksan at da cehenneme gideceksek yerimizi bilelim. Burada böyle ortada kaldık diyecekler. Yani cehennemi bile arayacaklar. Çünkü beklemek ateşten zordur. El intizar eşeddü minen nar. Onun için kimse benim köşküm iyi, evim iyi, istirahatım iyi, keyfim iyi diye ne yapmasın? Müslümanlara, bu cemaatlere, bu yolun yolcularına hava atmasın. Çünkü bu yolun yolcularının inşallah ahirette istirahatı ebedi olacak. Keyfi ebedi olacak. Rahatları sonsuz olacak. İnşallah. Onun için ümitsiz olmayalım. Rabbimiz kerem sahibi. Bizi burada evinde topladı, misafir etti elhamdülillah. Yaz demediniz, güz demediniz, sıcak demediniz, geldiniz. Cehennem sıcağına mukabil olacak inşallah. Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Tebuk muharebesine gideceği vakitte çok sıcak zamana çattı. Meyvelerin, hurmaların ballaşma, olgunlaşma zamanı ki en sıcak zamanda olur. Ki Medine'nin çöllerinin sıcağı. Tebuk Medine'ye 1000 kilometredir. Deve yok binecek. 10 kişi 20 kişi bir deveye nöbetleşe biniyor. Su yok içecek. Yemek yok yenecek. Bu vaziyette cihada gidecekler. Allah'ın yoluna davet edildiler. Sahabe-i kiram ne kadar fedakarlık ettiler. İçlerinde münafıklar var idi. Onlar gitmediler. Niçin? Biz bu sıcakta nereye gideceğiz? Cihada gidilir mi bu sıcakta? Hurma ağaçlarının altında oturalım, gölgelerde serinleyelim, küplerde soğumuş serin su içelim, istirahatımıza bakalım. Bu sıcakta nereye gidilecek cihada dediler. Giden Müslümanlara da dediler ki, yahu gitmeyin, bu sıcakta Allah'ın yoluna gitmeyin, cihada gitmeyin. Bak aynı böyle Kur'an'da söylüyor. Bugün de kim derse ki, ben sıcakta efendim vaaza gidemem, sohbete gidemem, cemaate gidemem, veyahut giden adama gitmesen de Allah'ın yoluna sakın sıcak var derse o münafık sözü söylemiş olur. Bu laf Müslüman lafı değil. Malından canından cihad edeceksin. Yazdır, güzdür, yağmurdur, çamurdur, soğuktur demeyeceksin. Allah'ın peygamberi Resulü Muhammed Mustafa'sı sallallahu aleyhi ve sellem canıyla çıkmış o sıcakta, o peygamber en sevgili, alemlerin hürmetine yaratıldığı zat çıkmış yola, sen geri duracaksın, oturacaksın. Allah'ın alimleri, velileri, dostları, Habibinin vekilleri, varisleri, onlar daha zayıf olduğu halde, sizden daha aciz olduğu halde, daha hasta olduğu halde efendim tahammül ediyorlar da, siz daha sağlam sıhhatli olduğunuz halde nasıl geri durursunuz? Mevla bu nestaizu billah. Ferihal mughallafune bimeka'dihim hilâfe rasûlillâhi ve kerihû. فَكَرِهُوا اَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا cezaen bima kanu yeksibun. Sadakallahul azim. Peygamberim sallallahu teala Tebuk muharebesine çıktığı vakit sıcakta onun arkasında oturanlar, onunla cihada gitmeyen münafıklar ferahlandılar. Yani sevindiler. Niye sevindiler? İyi su tutmamışız bu sıcakta dediler. Peygamberle iyi ki gitmemişiz dediler. Allah. Bir insan, bir Müslüman insan, zerre kadar imanı olan, iyi ki peygamberin yanında gitmemişim, onunla bir olmamışım nasıl der? Mallarıyla, canlarıyla Allah'ın yolunda cihat etmek istemediler. Ve ne dediler? Sıcakta, hararette yola gitmeyin. Sıcakta Allah'ın yoluna çıkmayın dediler. Habibim söyle onlara ki cehennem ateşi daha sıcaktır, o sizi yakacaktır. Ah keşke bunu anlasaydılar. O cehennem ateşinden kurtulmak için bu dünyanın sıcağında Allah'ın yolundan geri kalırlar mıydı? Kalmazdılar. Ama anlamadılar. Zannettiler dünyada serinleyeceğiz, ahirette de rahat edeceğiz. Halbuki Allah'ın yolunda dünyada eziyet çekmemiş, terlememiş, üşümemiş, he? Cihad etmemiş, cennet yok. Az gülsünler, çok ağlasınlar. Yaptıklarının cezası olmak üzere. Mevla buyuruyor. Nasıl gülüyorlar, ferahlanıyorlar, seviniyorlar, gururlanıyorlar. Neymiş? Müslümanları atlattık. Efendim peygamberi, sahabeyi, efendim kandırdık. Onları harbe yolladık. Biz arkadan oturduk, serin serin su içiyoruz. Bu denecek laf mıdır? Ne kadar ceza verdi onlara? Estağfirullah. فَيْرَجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. Sadakallahul azim. Habibim, Tebuk muharebesinden sağ salim Allah seni döndürdüğü zaman o münafıklardan bir kısmı baktılar ki Müslümanlar bu sıcakta safa sağlam döndüler, harbi de kazandı geldiler. Biz zannediyorduk ki bunlar çöllerde ölecekler, harbi kaybedecekler, biz de kurtulacağız bunlardan daha. Böyle zannediyorduk. Ama bunlar geri geldiler. Şimdi ne yapacağız? Şimdi nasıl özür dileyelim, ne bahane koyalım ortaya falan? Sana diyecekler ki Rabbim evvelden haber veriyor, evvelden. Sen geri döndüğün gibi onlardan bir kısmı diyecek ki bir daha seferde biz de sizden cihada geliriz. Bu sefer işte işimiz var idi, çocuğumuz hasta oldu, karımız şöyle oldu, bostanımız, bağımız, ağacımız, meyvamız var idi falan fişman. Yani bir daha sefer müsaade et biz de seninle harbe cihada gelelim derlerse sen onlara diyeceksin ki o Tebuk muharebesi en zor muharebede, o en sıcak zamanda Allah'ın yoluna çıkmadığınız için bundan sonra ebediyen benimle hiçbir yere gelemezsiniz. Asla benimle hiçbir düşmanla savaşamazsınız. Çünkü siz ilk seferde oturmaya razı geldiniz, benim arkamda oturdunuz, beni yolladınız harbe, düşmana, sıcağa, zahmete, zorluğa, siz arkada keyifte, istirahatte, öyle mi? Oturun geri kalanlarla beraber, karılarla, çocuklarla oturun. Bir daha hiçbir harbe gelmeniz fetvası yoktu. Ne büyük mahrumiyet oldu onlar. Ölünceye kadar almadı yanlarına. Onun için arkadaşlar bu yoldan geri kalmayalım. Bu yoldan geri kalmak iyi bir şey değil. Bahane bulmak iyi bir şey değil. Mal, can bu yola feda olacak. Keyfine kaçmak, Allah muhafaza. Ya Rabbim seni mahrum eder, ondan sonra bir daha sana bu yolu nasip etmez olur, neûzü billah. Niceleri öyle gevşeklik ettiler, yan geldi yattılar, şimdi camiye de gelemiyorlar. Şimdi cemaate de gelemiyorlar, şimdi namaza da gelemiyorlar. Ben öylelerini çok tanıyorum. Çok tanıyorum öyle tembelleri, gevşekleri ki daha bir daha Allah nasip etmiyor onlara cemaati, sohbeti. Mahrum oldular. Mevla'nın gazabına gidecek iş yapmayalım arkadaşlar. Ne demektir ya? En sevgili Habibi, en sıcak zamanda harbe gitti. Biz bu serin zamanda, bizim burada ne var? Medine'nin çölü mü burası ya? Püfür püfür esiyor. Namaza gitme, camiye gitme, sohbete gitme ya da aşağı serinle. Böyle midir? Müslümanlar dünyada kırılıyor. Bu kadar Müslüman canı, malı, namusu, her şeyi tehdit altında. Biz burada yaz keyfinde, istirahatte. Bu reva değil. Ancak bu yolda toplanırsak, onlara da dua edersek, onlara da malımızla yardım edersek, bir yandan Müslümanların derdiyle dertlenirsek, o zaman Rabbim acır bize. Yoksa keyfe kaçarsak acımaz bize. İşte bu münafıkların reisi Übey İbni Selul, Allah muhafaza etsin, şerrinden münafıkların, bak bu da geri kalır idi. Resulullah Efendimiz'in cemaatine gitmez idi, gidenleri de engellemeye çalışır. Gitmeyin, geri döndürmeye çalışır idi, bu münafıkların başıydı bu. Hem de Müslüman görünür. Bazı kere de Resulullah'ın yanına gelir oturur, baş köşede. Ya, Resulullah Efendimiz de buna sayar, saygı gösterir çünkü binlerce adamı var, çevresi var, Müslüman göründüğü için. Sonra geberdiği vakit, gebereceğine yakın Efendimiz'in gömleğini istedi. Efendimiz ona gömleğini yolladı, dış gömleğini. Dedi ki bu dış gömleğidir olmaz, iç gömleğini, vücuduna değen gömleğini yollasın bana. Onunla kefenleneceğim dedi bak. Efendimiz onu da yolladı ona. Sonra geberdi, musallaya getirildi. Cenazesi kılınacakken Resulullah Efendimiz geçti kıldıracak. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah, bu münafığın cenazesini kıldırma dedi. Ya Ömer bırak kıldırayım dedi. Rabbim beni yasaklamadı bundan. Onun için kıldırayım. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah, bu seninle cihada gelmezdi. Senin yoluna gelenleri engellerdi. Milleti geri bırakırdı Allah'ın yoluna. İşte Tebuk Muharebesi'nde sıcaktır, gitmeyin, çıkmayın falan. Böyle münafıklık yapardı, cemaati, orduyu bölerdi. Dağıtırdı, bu sahtekar idi bu. Bütün milletin huzurunda, cenazenin önünde söylüyor Hazreti Ömer. Ne mert adam radıyallahu anh. Böyle sahtekarların ipini pazara çıkarıyor. Resulullah Efendimiz yine de onu tanıyan, seven, sayanları çok var diye, onların dinden soğumamaları için, onları dine ısındırmak için, tövbeye davet, teşvik için yine kıldırmak tarafıydı. Sonra Hazreti Ömer girdi cenazeyle Efendimiz'in arasına. Kıldır da göreyim dedi. Hazreti Ömer o. Radıyallahu anh. Kıldır da göreyim dedi. Çekti elbisesini. Kıldırtmayacağım bu münafığın namazını dedi. Resulullah Efendimiz şaşırdı, bekledi. Rabbim beni mutlaka haberdar edecek. Ne geldi estağfirullah? وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوَهُمْ فَاسِقُونَ Habibim, o adamın ruhu bedeninden ayrılmakla sadece cesedi ölmüş değil, o ebediyen ölmüş, onun ruhu ölmüş, onun imanının nuru sönmüş. Sakın onun cenazesini kılma. Kabrinin başına da gidip dikilip durma. Çünkü onlar Allah'a, peygambere küfrettiler. Dillerinden Müslümanız diyor. Ama içte Müslüman değil, Allah'ın yoluna engel yapıyor. Milleti geri bırakıyor cemaattan, sohbetten, cihattan. Mal verecek adam, verme yahu diyor. Bunlara verme diyor, param boşa gider diyor, enayi misin, avanak mısın, cemaata gelecek, gitme ya diyor. Ya bu nedir bu, münafık? Kılma onun cenazesini. Zengindir, ağadır, paşadır, çevrelidir, çoluk çocuğu hatırlıdır. Bir de oğlu var idi, oğlu da baş Müslümanıdır mübarek çocuk, sahabe. Oğlu çok kıymetli sahabeydi. Fakat Resulullah Efendimiz oğlunun da hatırını sayardı yani. Severdi oğlunu ama Mevla'nın hatırı hepsinden büyük. وَلَا تُعْجِبْكَ اَنْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Habibim, zenginlikleri, malları ve çocukları sana hayret vermesin. Ben onlara mal verdimse, çocuk verdimse iyiliklerinden vermedim. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَدِّبَهُمْ بِيَا فِي الدُّنْيَا Ben onlara dünyada çok mal niye veriyorum o münafıklara? Çok zenginlik. Dünya malı bela olsun başlarına, işleri güçleri dünya ile uğraşsınlar. Onlara dünyada da azap edici. Hakikaten bir insan ne kadar zengin, belası o kadar bol. Ne kadar işçisi var, ne kadar aşçısı var, sıkıntısı o kadar bol. Büyük, daha büyük kan. Dünyada o malı verdim ona, niçin? Allah'ın yoluna vermez ki. İnfak etmez, malıyla cihad etmez, İslam'ın ilerlemesi için, Müslümanların kurtulması için bir kuruş sarf etmez. Ya kendine harcayacak. O mal ona ne olacak? Dünyada da azap olacak. Sonunda da canları kafir olarak çıkacak, Allah buyuruyor. İşte imansız olarak öldü gitti bir tanesi. Onun için Allah yolundan geri kalmak asla doğru değil. Arkadaşlar, ben size duyuruyorum. Bu da bir 34 FMS 19 plakalı otomobil sahibi aracının başına gitmesi istenmektedir. Belki hastane önü falan kapanabilir. Bir an evvel baksın. 34 FMS 19 park yerini değiştirmesi rica ediliyor. Efendim kardeşlerim. Estaizu billah. Daha devam ediyor çok. Mevla buyuruyor ki ve izâ mâ unzilet sûretün, ne zaman ki yeni bir sure gelir, ne diye? En âminû billâhi ve câhidû mâ rasûlî. Bir ayet gelir. Kur'an'da bir ayet iner. Ne buyurur Mevla? Allah'a iman edin, Rasûlüne iman edin ve Rasûlüyle beraber cihad edin. Yani malınızı, canınızı ortaya koyun. Bugünün cihadı nedir? En üstün cihad hangisidir? Efdalül cihad. El emru bil maruf ve neyan müker. Cihadın en üstünü iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Şimdi şu cemaata bir kişiyi getirmek, bir sohbet dinletmek, şeriattan, Kur'an'dan bir haber duyurtmak bugünün en büyük cihadı değil midir? Resulullah böyle, en üstün cihad. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Yani vaaz-ı nasihat ya. Onlara Allah'a, Resulüne iman edin, Resulüyle cihad edin. Peki hoca efendi, bugün Allah'ın Resulü vefat etmiş, aramızda peygamber yoktur, ben de onun için yan geldim yattım aşağı. Peygamber yok ki onunla cihad edeyim. Peygamber yok diye vekilleri yok mudur? El ulema ve razetül enbiya, Resulullah vefat etmeden sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı mı ümmetine ki alimler peygamberlerin varisleridir, vekilleridir. Cihad el cihadu mabın ila yevmil kıyameti, cihad kıyamete kadar devam edecektir, buyurmadım. Sen nasıl yan gelip yattın aşağı? Resulullah'ın vekilleri yatmadı. Alimleri, velileri yatmıyor. Gece uyumuyor, gündüz uyumuyor. Niçin? Bir ümmeti cehennemden kurtarmak için. E biz nasıl yattık aşağı? Bizim halimiz ne olacak? Efendim kardeşlerim, şurada bir saat sohbet yapmakla cihat bitti mi? Bundan sonra çıkıp bu kadar Müslüman aranacak, bu kadar namazsız, abdestsiz, şeriat şuursuz insanlar dolanacak, tek tek kapı kapı dolaşılacak. Bak dün sohbette bir gazete verdiler elime. Ne yazıyor onda? Misyonerler kapı kapı dolaşıyor. Dünkü gazetenin haberinde. Kadıköy, Üsküdar, Suadiye, o taraflar kapı kapı. Kapısının altından broşür atıyor. İncil isterseniz, Hristiyan isterseniz, papaz isterseniz, ne hizmet varsa diyor, bedava emrinizdeyiz diyor. Adresinizi bir bildirin, telefon edin, telefonunuzu verin, biz emrinizdeyiz diyor. Para istemeyiz, pul istemeyiz, geliriz, Hristiyanlığı aşlarız, İncil hediye ederiz. Yeter ki bir kişi gavur olsun. Trilyonlarca mark dolar harcıyor bu iş Avrupa'ya. Türkiye'nin göbeğinde Müslüman geçinen milleti gavur ediyor bunlar ya. Kaç kişi kaydolmuş bunlara? Adını da değiştiriyor, dinini de değiştiriyor mahkemeyle. E siz ne yattınız aşağıya? Siz de gidin, pazar günü piknik yapın, köfte yiyin. Kebap yiyin. Millet gavur olsun. E bu milleti davet edeceğiz ya, vakit yok, ömrümüz bitti zaten, ben de kaç gün yaşayacağız ya. Cihat zamanıdır. Allah'ın dinine davet zamanıdır. Bir insan şeriata inanmamış ölse, bu ebedi cehennemden çıkmayacak ya. E buna şimdi bir şeriatı öğretsek, inandırsak, öyle ölse, bu adamı kurtardık ya. E bu adam kurtuldu demek, Mevla buyuruyor bir insanı dirilten, bütün insanları ihya etmiş olur. Dünyayı kurtarmak kadar sayıyor Rabbim bir kişiyi. E siz hepiniz bir kişiyi değil, yüzlerce kişiyi yola getirecek kapasitedesiniz. Ben sizi biliyorum, hepinizin dili konuşuyor, bülbül gibi ötüyorsunuz. Allah daha ziyade tesir versin inşallah. Dünya işlerinizde, aklınız başınızda, karınızı zararınızı biliyorsunuz. Bu ahiret işinde niye böyle yavan kalıyorsunuz ya? Bu caiz midir? Bak, ben Kur'an'da ayet indirdiğim zaman, Allah Resulüne iman edin, Resulüne cihad edin dediğim zaman, zenginler aynı böyle buyuruyor Mevla. İste'zeneke ulut tavli minhum. Münafıkların zenginleri gelirler. Hani Müslüman görünüyorlar ama harbe gitmemek için derler ki ya Resulallah bize izin ver, bize müsaade ver. İşimiz çok. Efendim evimizde şöyle bir sıkıntı var. Çoluk çocuğumuzun böyle bir mazereti var. Yani biz cihada gelmeyelim derler. Levnânekum mal kâidin. Bırak bizi oturanlarla olalım. Hani karılar çocuklar gelmiyor ya, kütürümler, körler, toballar gelemiyor ya, onlarla olalım bizi bırak derler, görüyor musun? Mevla da رَضُوا بِاَنْ يَكُونُوا مَا الْغَوَالِفِ وَطُبْعَا لَا قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Onlar geri kalan özürlülerle beraber kalmaya razı oldular. Ama ben de onları Habibimle cihada gitmedikleri için, benim yolumdan geri oturdukları için kalplerine mühür vurdum, damgaladım Allah buyuruyor. Artık onlar hiçbir hakikati anlayamazlar. Bitti. Aklı yerinde, gözü kulağı her şeyi duyuyor, görüyor ama iman nasip olmuyor adama. Niçin? Allah'ın yoluna gelmiyor, geri duruyor. Onun için Allah mühürlüyor, damgalıyor. Sen şeytanın yoluna can atıyorsun, gidiyorsun. Nefsinin keyfi için dünyayı dolaşıyorsun. Allah'ın dini için niye adım atmıyorsun sen ya? لَاكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ. Ama benim peygamberim ve onunla beraber iman eden sahabeleri جَاهَدُوا بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Mallarıyla canlarıyla benim dinimi hakim kılmak için cihad ettiklerine ben şahidim Allah buyuruyor. Elhamdülillah. Ne güzel şahidimiz var, biz onun yoluna geldik elhamdülillah. Biz cemaate devam ediyoruz, biz alimleri bırakmıyoruz. Biz Allah'ın dostlarının arasında oturuyoruz. Biz düşmanlarının peşine gitmiyoruz elhamdülillah. Bu yolda mal da veriyorsunuz elhamdülillah. Ben de şahidim, Allah da şahit olsun. Siz işte buradasınız ya. Rabbim görmüyor mu? He? Şimdi kazinolarda olsaydınız, plajlarda olsaydınız, karı erkek karışık, çırılçıplak, mayolarla, pikinilerle, rezalet içerisinde. Hayvanlar tiksinir kaçar bunlardan ya. Şu plajlardan. Hayvanlar kaçar. Orman mahsullerini kesmişler. Hayvanları iğrendirecek, nefret ettirecek şekilde. İnsanlıktan çıkmış vaziyettedirler ya. Onlar o halde, biz bu halde. Ama bizi de bu hale koyan Allah'ımızın fazlı keremidir. Bu bizden değil bu. Kendimizden bilirsek biz ne iyi adamız, Allah bizi mahrum eder. Bizde bir hayır yok. Bütün hayırlar Rabbimizdendir. Bütün şerler nefsimizdendir. Kötülük bizim nefsimizdendir. Hayırlar Allah'ımızdan. وَاُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bütün hayırlar peygamberimin ve onunla beraber cihad edenlerindir Allah buyuruyor. Bütün hayırlar. Müjde olsun size de inşallah. Sizler de o peygambere tabisiniz. Onun yolundasınız, onun izindesiniz. Başka bir rehber, önder tanımıyorsunuz elhamdülillah. Ancak onun dostlarını tanıyorsunuz elhamdülillah. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. İşte onlar felaha erenlerdir. Kurtuluş erenlerdir, cenneti cemali görenlerdir. Elhamdülillah. Eaddallahu lehum cennatin tecri min tahtiha'l enharu halidine fiha. Allah onlara ne cennetler hazırladı, ne köşkler, ne saraylar. Altlarından ırmaklar akıyor. Orada ebedi kalacaklar, hiç çıkmayacaklar. Ölüm yok, hastalık yok, yaşlanmak yok, korkmak yok, üzülmek yok, kederlenmek yok. İşte hakiki yaşanacak yer. İşte istirahatleri, işte ikametleri. Tamam, cennete git yerleş, bir şey demedik. Cennete istirahat yap, keyif yap, bir şey demedik. Ama bugün keyif yerinde değilsin Müslüman. Bu cennete gidene kadar imtihandasın, tetiktesin. İmanımı kurtarabilecek miyim? Çoluk çocuğumu yetiştirebilecek miyim? Allah'a bu nimetlerine karşı ne cevap vereceğim? Hesaptır ya. Ya iç yat aşağı olur? İşte bu en büyük kurtuluştur. Ne zaman en büyük kurtuluş? Cennete girdiğin zaman. İnşallah cümlemize nasip eylesin. Cennete girmeden kimse kurtuldum demesin. Kurtuluş o vakit. Ne diyeyim size? Çok ayetler Mevla'nın yolundan geri kalanları zemmediyor. İşte Kur'an-ı Kerim söylüyor. Mevla buyuruyor. اَعْتَذِرُونَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ Siz harpten döndüğünüz zaman gelip size özür dileyecekler. İşte bizim özrümüz şudur budur. قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ Habibim de onlara ki bize özür dilemeyin. Asla inanmayacağız size. Kata inanmayacağız size. قَدْ نَبَّانَ اللّٰهُمْ نَخْبَارِكُمْ Allah sizin haberinizi verdi bize. Ne mal olduğunuzu bildirdi bize, ne münafık olduğunuzu. سَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ Allah da sizin yaptıklarınızı görüyor, peygamberi de görüyor. Müminler de görüyor elhamdülillah. Bak ne ameldeyiz, yüzümüzü hak edecek yerdeyiz elhamdülillah. Ne ameldeler? Bak ortalığa, dünya ahiret yüzlerini kara edecek kötü ameldeler. Neuzubillah. فَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ الشَّهَادَ Gizli açık her şeyi bilen Allah'ın huzuruna yakında çıkarılacaksınız. Bakalım özrünüz var mıydı? Cemaate gelmemekte, sohbete gelmemekte, malıyla canıyla cihat etmemekte mazur muydunuz yoksa münafık sahtekar mıydınız? Gizliyi açığı bilen Allah hesabınızı görecek. Ben muhasip değilim Resulüne buyuruyor. Böyle söyle, ben muhasip değilim, hesabınız Allah'a ait. Ben mübelliğim, saadet duyurucuyum. فَاُنَبِّهُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Yaptıklarınızı o bir bir haber verecek size. O Allah söyleyecek size. Ne mal olduğunuzu konuşacak size. Çok, çok, çok ayetler defaat ile Mevla buyuruyor. Kim benim yolumdan geri kalmaya razı olur? İyi ki cemaate gitmedim, cihada gitmedim, Allah'ın yoluna gitmedim de yattım aşağı, keyfimi, istirahatımı bozmadım der. İşte bak, taballahu ala kulubihim fehum la ya'lemun. Allah onların kalbine mührü basar, artık onlar hiçbir gerçek anlayamazlar Mevla buyuruyor. Siz geri kalmaya razı olmadınız elhamdülillah. Oturmadınız elhamdülillah, bu yola çıktınız. Şimdi Rabbimize yalvarırız. Ya Rabbi hicretimizi tamam eyle, çıkışımızı kabul eyle. Ya Rabbi amelimizi makbul eyle, cemaatimizi mübarek eyle. Ya Rabbi bu şekilde konuşmakla, dinlemekle bırakma bizi, içimize işlet ya Rabbi. Buradan çıktığımızda bütün milleti davet etmeye muvaffak eyle bizi ya Rabbi. Şu millet sel gibi cehenneme giderken bizi onları kurtarmaya vasıta eyle. Vesile eyle ya Rabbel alemin. Bize de acı, onlara da acı, bizim de onlara acı ya Rabbel alemin. Efendim kardeşlerim, hakikatler bundan ibarettir. Haberler, gerçekler bundan ibarettir. İnşallah önümüzdeki seferler daha ziyade ayet-i kerimelerden, hatim dersimizden sıralı takip ettiğimiz ayet-i kerimelerin tefsirinde bulunacağız. Ancak bugün sizi bu hususta teşvik ettim ki yazdır güzdür gevşemeyin. Meşru bir mazeretiniz olmaksızın keyfe zevke kaçmayalım. Allah'ın yolundan ve birbirinden Allah için ayrılmayalım inşallah. Geçen hafta sohbetin sonunda ilan ettim size. Ne dedim? Efendi Hazretlerimiz bize nakletti ki Somali Müslümanlarının başkanı geldi ve Somali'deki Müslümanların halinden haber verdi. Ne durum var? 5 milyon nüfus, hepsi Müslüman, 5 milyon Müslüman diyorlar ki bizim ne tuvaletimiz var, ne suyumuz var, ne havamız, ne ekmeği, telefonumuz, ne haberleşme, bütün dünya ile irtibatımız kesilmişiz, ölüme terk edilmişiz, ne ilaç, ne hap, ne bir şey. 5 milyon çoluğumuz, çocuğumuz etleri kurumuş, derileri kemiklerine yapışmış, önleri arkalarına bitişmiş böyle. O kadar zayıf. Bu adamlar 5 milyon niçin bu sıkıntıyı çekiyorlar? Müslüman oldukları için. Çünkü Hristiyanlar onlara ne diyor? Hristiyanlığı kabul edin, size burada hastaneler yapalım. İstediğiniz imkanları yapalım, evler yapalım, ocaklar yapalım. Hristiyanlar bu teklifleri getirmiş, bunlar kabul etmemiş. Biz dinimizden dönmeyiz, bu yolda ölürüz demişler. O açlıkla sabrediyorlar. O fakirliğe katlanıyorlar. Şimdi bize bu haber geldi. İnşallah İHA aracılığıyla bu yardımlar Efendi Hazretleri himayesinde birikiyor ve toplu olarak gönderilecektir. Şimdi geçen sohbetimizde beyan ettiğimiz üzere buraya dolar bazında yardım makbule geçiyor ve az dolar çok iş görüyor. Türkiye'de pek iş görüyor, orada çok iş görüyor. Şimdi dedik size beşer, onar, ellişer, yüzer Küsur hafta bu ne yapabildiyseniz toparlanalım. Bugün bunlara bir yardım kampanyasına katılalım. Kadınlarımız altınlarımızdan, erkeklerimiz stoklarımızdan, sakladıklarımızdan ne güne saklıyorsunuz? Bir laf geziyor dillerinizde. Niçin saklıyorsunuz? Kara gün için. Böyle bir laf var Türkçemizde. Hani kara gün için para saklamak, stok yapmak, hazırlıkta bulunmak. Efendim olur ki bir sıkıntılı gün olur, para lazım olur. Şu kıssayı iyi dinlerseniz bu da size lazım olur. Amelinize faydalı olur. Ebu Zer Hazretleri radıyallahu teala anh, büyük sahabeydi. Dünya ziynetini tekmiş idi. Tek başına yaşamaktaydı. Resulullah Efendimiz onu çok severdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Zer tek başına yaşayacak. Tek başına ölecek, tek başına dirilecek buyurdu. Rebeze denen bir yerde Medine'ye uzak. Tek başına yaşardı mübarek radıyallahu teala anh. Çok sevgili. Bir kere Cibril Emin geldi. Resulullah'ın yanında otururlarken Ebu Zer Hazretleri geliyordu. Cibril Emin dedi, bu Ebu Zer'dir değil mi? Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Ebu Zer'i siz tanıyor musunuz? Cebrail Aleyhisselam dedi ki, göktekiler onu yerdekilerden çok tanıyor ya Resulallah. Ebu Zer, büyük sahabe, El-Gıfari, radıyallahu teala an. Evet, büyük insan. Bu mübarek develeri var imiş birkaç tane. Allah'ın yoluna infak edecek, develerden verecek. Çobana dedi ki, bu develerin en iyisini seç, Allah'ın yoluna ver. Çoban da gitti seçti, orta halli bir deveyi verdi, deveyi sakladı. Ebu Zer Hazretleri geldi, ver mi verdim? Bir baktı ki iyi deve duruyor. Biz olsak deriz ki çok iyi yaptın, iyi malı vermedin fakirlere, Allah'ın yoluna vermedin, iyi bana sakladın. Ortasını verdin, kötüsünü verdin, o adama da takdir veririz yani. O mübarek darıldı, ona sitem etti, dedi ki sen bana hainlik et. Efendim niçin hainlik ettim? En iyi deveyi ver dedim sana, niye vermedin burada bunu sakladın? Dedi ki ben onu kendim için ayırmadım. Bir gün size lazım olur, yaşlandınız, yollara gidiyorsunuz. Sağlam bir devemiz kaldı onun üzerinde, yollarda kolay gidersiniz diye. Lazım olacağı bir gün için sakladım deyince Ebu Zer Hazretleri buyurdu ki ben onu, o deve, o en sevdiğim, en kuvvetli, değerli deve bana çukuruma ineceğim günde daha lazım olacaktı dedi. Çukurum ne demek? Mezarım demek. Yani mezarıma indiğim günde o en iyi deve bana orada daha çok lazım olacaktı dedi. Şimdi bu laftan Müslümanlar anlasın, anlayacak. لَنْ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden vermedikçe asla cennetime giremezsiniz, cemalimi göremezsiniz. Ebu Derda Hazretleri radıyallahu teala, sahabe, ne kıymetli insan idiler. Bir kere bu ayeti kerime iner inmez Ravza-i Mutahare'nin arkasında Beyruha isimli çok kıymetli bostanı, ağaçlığı var idi. Gel ya Resulallah, ben duydum ki Rabbimiz buyuruyor, sevdiklerinizden vermedikçe cennetime giremezsiniz. Onun için bu Beyruha denen bostanım en kıymetli malımdır, bunu Allah için sadaka veriyorum dedi. Bütün sahabe getirdiler, bu ayet indiği vakitte kıymetli malları neyse onları verdiler. Resulullah Efendimiz infaka teşvik ederdi. Allah'ın yoluna verin diye sahabeye vaaz ederdi. Aynı böyle teşvik yaptığı vakit Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki bu sefer benim zengin zamanıma çattı, param bol zamanıma rastladı. Şimdi ben dedi o kadar mal para getireceğim, Allah'ın yoluna vereceğim ki Ebu Bekir Sıddık'ı bugün geçeceğim dedi. Herkes gitti, neyi var nesi yok getirdi. Resulullah Efendimiz evvela Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh sordu ki ya Ebu Bekir ne getirdin? Ebu Bekir Sıddık dedi ki ya Resulallah bütün malımı getirdim. Peki çoluk çocuğa ne bıraktın? Allah'ı Resulünü bıraktım. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer baştan sesli konuşacaktı. Ebu Bekir Sıddık'ı duyunca sesi kesildi. Dedi ya Ömer sen ne getirdin? Dedi ki ben malımın yarısını getirebildim. Peki çoluk çocuğa ne bıraktın? Kalan yarıyı bıraktım. O zaman ne buyurdu? Ma beynekuma ma beyne kelameykuma. Ey Ebu Bekir ile Ömer, sizin ikinizin arasındaki derece farkı şu sözlerinizin arasındaki fark kadardır. Bak biriniz diyorsunuz ki çoluk çocuğa Allah'a peygamberi bıraktım. Öbürünüz diyorsunuz ki yarısını bıraktım. Hiç çoluk çocuğa Allah peygamberi bırakanla malın yarısını bırakan biri olur mu dedi. Hazreti Ömer ki Ebu Bekir Sıddık'tan sonra ikinci gelir en üstün insan. O yarısını getirmiş, yarısını. Bütün mülkünün yarısını. Efendi kardeşlerim cebinizdeki paranın yarısını demiyoruz. Bütün mülkünün yarısını. Tapularının, bugün şu cemaatin içinde neler var? Üzerinde ne malı mülkü olanlar var? Bir hesap yapsınlar bakalım. Malın tamamını getirebilirler mi? Yarısını Allah'ın yoluna verebilirler mi? Daha cebindekinin yarısını bile veremiyoruz. Hatta diyoruz en kirli parayı, en geçmez parayı cebimizden çıkartacağımızı Allah'ın yoluna yakıştırıyoruz. Haşa ve kella. En sevdiğimiz o verdiğimiz miydi? En sevdiğimiz Allah'ımızdır Celle Celaluhu. Bu yol onun yoludur. 5 milyon Müslüman el-müminun kel-cesedil vahid. Bütün müminler tek ceset gibidir. Resulullah buyuruyor bir vücudun bir parçası ağrısa bütün vücut rahatsız olur. Benim ayağım ağrısa başım rahatsız olur. Bir yerim ağrısa sancısa bütün uzuvlarım uykusuz olur. Siz de öylesiniz değil mi? Dünya üzerinde bir Müslüman sıkıntısı bütün Müslümanların bağrını delmeli ve hepimizi uykusuz, keyifsiz bırakmalıdır. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. لَنْ يُؤْمِنَا حَدُّكُمْ حَدَّا يُحِبَّ الْيَغِي مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Sizin biriniz kendisi için istediğini, mümin kardeşi için istemedikçe imanı tamam değildir. Allah Allah. Nasıl olacak bizim imanımız? Bu Müslümanlar açlıktan kırılıyor. Biz bu keyif içinde yaşıyoruz. Yine Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. لَيْسَ مِنَّا مَنْ بَعْتَ شَبْعَانَ فَجَارُهُ جَاعٌ اِلٰى جَنْبِهِ. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. 5 milyon Müslüman, bu kadar Müslüman aç açık. Biz bu bolluk ve tokluk içinde nasıl kamil manada ehli sünnetten olacağız? Efendim kardeşlerim, yine Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men asbaha ve lem yehtemme bi umuril muslimine feleyse minhum. Sabaha çıktığı zaman dünyadaki bütün Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan olamaz. Bugün dünyanın Müslümanlarının, fakirlerinin, gariplerinin dertleri bizi sıkıntıya sokmuyorsa onlara derman düşüncemiz yok ise o Müslümanlardan olamaz buyuruyor. Yani kamil bir imana sahip olamaz demektir. Onun için şimdi kadınımız, erkeğimiz iyice tefekkür edelim. Nefsü şeytan bize der Allah'ın yoluna gitme, onu yendik geldik elhamdülillah. Şimdi nefsü şeytan ve münafıklar bize der ki Allah'ın yoluna verme. Çünkü münafıklar mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihat etmeyi istemediler. Biz o münafıklardan olmadığımızı neyle ispat edeceğiz? Hem canımızla bu yola gelerek, hem malımızı bu yola vererek inşallahurrahman, bütün Müslümanların tek vücut olma şuurunu tekrar ispat edeceğiz inşallah. Efendim kardeşlerim, bugün vereceğimiz 50 dolar, 100 dolar, 1 milyon, 2 milyon, evet, bizi aç bırakır mı? Söyleyin, aç kalır mısınız? Açık kalır mısınız? Fakir kalır mısınız? Bak bugün Tirmizi'de bir hadis yazdık. Tirmizi'den tefsire geçtik. Bir zat vefat etti. Resulullah'ın yanında sallallahu aleyhi ve sellem. Harpteydiler. O sırada bir adam dedi ki ebşir bil cenneti. Ölen kişi için cennetle müjdelen dedi. Allah yolunda ölmek sana nasip oldu dedi. Resulullah Efendimiz buyurdu ki evvela tedri leallehu tekelleme fîmâ lâ ya'nî اَوْبَغِلَ بِمَا لَا يَنْكُسُهُ. Sen bu adam harpte öldü diye şehit olduğunu nereden biliyorsun da cenneti müjdeliyorsun ona dedi. Belki o fuzuli bir dünya ahiretine yaramayan lüzumsuz laf konuşmuş veyahut kendisine eksiklik vermeyecek bir sadakayı vermekten cimrilikte bulunmuştur. O yüzden cenneti kaçırmış olabilir dedi. Şimdi bu hadis-i şeriften iki şey çıkıyor. Bir adam harpte bile ölse, bir bir adam cihatta bile ölse, eğer dünyasına ahiretine yaramayan fuzuli mala yani gevezelikler yapıyorsa şehitliğine zarar verir. Bir adam Allah'ın yolundan cimrilik ediyorsa, kısıyorsa, kesiyorsa, elini sıkıyorsa, Allah'ın yolunda malını infak edemiyorsa, bu yolda ölse bile ona dahi şehit demek zor olur diyor Resulullah Efendimiz. Ne biliyorsun, cenneti müjdeliyorsun. Belki cimridir bu adam, Allah'ın yoluna vermemiş, nasıl şehit olacak diyor. Onun için bugün yatağında ölen nice şehitler oluyor. Ama harp meydanında ölüp de şehitliği kaçıranlar da oluyor. Bunun en büyük sebebi nedir? İşte bu cimrilikler, bu malayaniler. Allah muhafaza etsin, cümlemizin ecrini zayi olmaktan Rabbim muhafaza eylesin. Efendim kardeşlerim, daha fazla uzatmıyorum. İnşallah hepiniz imanı bütün, kalbi yumuşak, merhametli insanlarsınız. Düşünün, taşının, sizin evladınız, sizin çocuğunuz yemeksiz, erzaksız, ilaçsız, mikrop içerisinde kalmış, ölüme mahkum milyonlarca bir nesil düşünün. Bunları ona göre Allah rızası için gerekeni yapın ve yapacağınıza da inanıyorum. Rabbim fazl-ı keremiyle kabule karin eyleye, amin. سبحان ربي العلي العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربي إسلام ومسلمانları عزيز eyle küfrü ve ehlini zil eyle يا ربي cümlemize malıyla canıyla senin yolunda cihadı nasip eyle cimrilikten muhafaza eyle malımızı da canımızı da senden acımaktan muhafaza eyle kömekçe sarf etmek, infak etmek nasip eyle. Amin. Ya Rabbi münafıklıktan ve alametlerinden uzak eyle. Amin. Yolundan geri kalmaktan muhafaza eyle. Amin. Elden ayaktan düşürme, kimselere muhtaç eyleme. Amin. Ya Rabbi ölünceye kadar senin yoluna yürümek nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hepimizi ya Rabbi bu yolda daim eyle. Amin. Devam sebat istikametler nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Ehl-i Sünnet vel Cemaat Müslümanlara Türkiye'de ve dünyada iktidar nasip eyle. Amin. Verdiğin imkanı, iktidarı, verdiğin nimetleri, devletleri, saltanatları hayra kullanmak nasip eyle. Amin. Ya Rabbi verdiğin nimeti muhafaza eyle. Amin. Nasıl şükredeceğimizi, hamd edeceğimizi bizlere ilham eyle. Amin. Şükrümüzden acizi sen öğret ya Rabbel Alemin. Ve ya Rabbi Türkiye'deki bunca mücadelelerden sonra Ehl-i Sünnet vel Cemaat Müslümanların bir makam mevkiye geldiğinden dolayı bütün dünya kafirler rahatsız olmaktadırlar. Sen şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ve Müslümanları fazl-ı kereminle hak üzere kaim eyle. Kur'an üzere daim eyle. Ya Rabbi bundan sonra gün be gün nimeti tamamla ve ilerlet ya Rabbel Alem. Daha geri döndürme bu işi ya Rabbel Alem. Bundan sonra Kur'an hakimiyetine vesile eyle. Amin. İslam nizamına nail eyle. Amin. Kur'an düzeninde göstermeden alma canlarımızı ya Rabbel Alem. Şu amin diyen dilleri de cehennem ateşinden azat eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi şu anda 5 milyon Müslümana yardım etme hazına şu cemaatimizin dünya ahiretlerini mamur eyle. Amin. Ve bu Müslüman kardeşlerimizin derdiyle ortak eyle. Amin. Onlara da yardım eyle, bize de yardım eyle ya Rabbi. Amin. Verdiğin nimetlerden sual etme ya Rabbi, hesap etme ya Rabbi, azap etme ya Rabbi. Amin. Şükürlerine ilham eyle ya Rabbel Alem. Bizden evvel ölmüşlere garip garip rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Dağlar misali rahmetler, kabirlerine dualarımız berekatle idhal eyle. Özellikle cemaatimizden ya Rabbel Alemin bir kardeşimizin validesi vefat etmiş ve şair bundan evvel vefat eden kardeşlerimizle beraber ona da rahmet eyle. Amin. Kabirlerini nur eyle, azapları varsa defure feyle, ravzatun min niyazı cinan eyle ya Rabbel Alemin. Bizlere de ölürken son nefesimize imanı kamil husnü hatime ve kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed. Abdü ve Resulü kelime-i tayyibe seçene kapamak nasip müessere eyle. Amin amin amin ya Rabbi, içimizdeki hastalarımıza ve bize dua ısmarlayan bütün hastalara acil şifa. Dertlilere deva, borçlara eda. Şu cemaattan ne muradı var ise şu saatte yapılan 14 secde hürmetine niyetiyle dönmek nasip eyle ya Rabbi. Hiçbirimizi boş çevirme kapından ya Rabbi. Amin bi hürmeti Taha ve Yasin. Selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Şu haberi de duyurayım size. Adapazarı'ndan Ümmühan isimli bir bacımız mektup yazdı bize. Çarşamba gün sohbette kürsüye yolladı, size de duyurmuş olayım. Babam vefat etti diyor. Ben dua kitabını okumaya devam edenlerdenim sabah akşam. Halamın gelini rüyasında görüyor, babama soruyor. Ne haldesiniz? Diyor ki o Ümmühan kızımın elinde okuduğu bir kitap var, onu biliyor musun? Biliyorum diyor. İşte onda bir dua var, onunla rahatız burada ahirette dedi. Bak bu haberi bize Rabbim ta nereden yolladı. Şimdi o duayı soruyor bana. Dedim ki sen hepsine devam ediyorsan mutlaka rastlıyorsundur ama şu dua ki İmam-ı Gazali Hazretleri İhya'da zikrediyor. Utbetül Kulem Hazretleri vefat etti. Kudame İbni Eyyub Hazretleri rüyasında gördü Efendi Hazretleri. Rabbim sana ne muamele yaptı deyince şu dualar bereketiyle burada rahatız dedi, bak aynısı. Allahümme ya hadiyel mudillin ve ya rahimel müznibin ve emkina firatil hasidin irham abdekezel gıtarlı azim vel müslimine kullu mecma'in ve cealna ma'al ekhiyaril mevzuqine ellezine enhamte aleyhimnen nebine s-siddiqin şühedâ s-salihin amin ya rabbel alemin. Dedi ben bu duayı nereden bulayım da okuyayım? Evinin duvarında yazılı bulacaksın dedi. Hakikaten uyandı baktı, şeyhinin rüyada gördüğü Utbe Hazretlerinin el yazısıyla duvara yazılmış idi. Oradan bu duayı ezberledi. İmam-ı Gazali Hazretleri İhya'da bunu zikretti. Biz de dua kitabında 240. sayfede bunu zikrettik. Bak ahiretten gelen haberlere. Neyle rahatlık var ahirette? Dünyada keyif etmekle değil, bu dualarla, zikirlerle ahirette rahatız dedi. İki elini böyle uzun açtı. O kitaptaki dua ile burada rahatız. Allah bize de ahiret rahatlıkları ihsan eyleye. 240. sayfede. Alın okuyun, amel edin. Bu duayı sabah akşam okuyanlar, Gümüşhanevi Hazretleri buyuruyor, rızkı çok bol olur, Allah bereket ihsan buyurur diyor. Hem de rızık bolluğuna vesile olsun inşallah. Sahibe 240'ta, hepinize amele vesile olsun. Bağışlarınız da devam etsin, fakir talebelere dağıtılıyor. Resulullah'ın nali şerifi dışarıda sarz ediliyor. Almayanlar alalım, eve ocağa koyalım. Bulunduğu yere büyü ve nazar işlemiyor inşallah. Ve tazim lasanlar, sevgiyle bakanlar, Resulullah'ı rüyada görecekler inşallah. Rabbim cümlemize ölmeden Habibini görmek nasip eyle ya amin. İlâ şerefin nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âli ve ashabihim ve şâhına kâfe ve ilâ ruhamvâtnâ vâd müslümân vâd adil cemaat hâdirîn el-fâh.